idę ubrany na imprę, dlaczego? Zostaw mnie, bo baluję kolego. Alkohol, nie mleko, a do klubu daleko. Rym płynie jak łody górską rzeką. Bawię się, tańczę, hity grają głośno, a me hormony na widok sztuk rosną. Tra la la la, hej ho, to w klubie lubię. O tym rymuję i o tym mówię. Wpadłem w straszną złość i mam tego całkiem dość. Nie obchodzą mnie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie obchodzą mnie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie obchodzą mnie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie obchodzą mnie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie obchodzą mnie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie jesteś jedynym dbającym o te skoty. Granatowi się nie groszy, jeszcze wiele do zrobienia. S.O.N. szacunek kluczem do zrozumienia. Robię to wszystko, idę swoją drogą. Mam liczne grono tych, którzy zawsze mi pomogą. Zawsze mi pomogą, zawsze mi pomogą, zawsze mi pomogą. Czasem myślę, ilu z was widzi we mnie skurwysyna. Ilu krytykuje mnie za filozofię w rymach. Ilu neguje konstruktywność poczynań. I dla jak wielu moje myśli to kpina. Drwina w twojej głowie, koks i amfetamina. A dziwka to dla ciebie synonim słowa dziewczyna. Oceniam to, bo denerwuje mnie to. To wydarzenie pod planetą, jebany baran z głową pustą. Ty disujesz, a prawdziwych słowa ruszają. Daj tę płytkę tym durniom, niech słuchają. Jakie blaski, jakie cienie, o czym jest ta mowa? HCWD za nieprzemyślane słowa, które zabolały. Nie odeszły w zapomnienie, już wkrótce ujrzysz niezależnych na scenie. Ciekaw jestem miny na niejednym pysku. Zaćmienie kompletne jak oczu po błysku. Czy materiał się sprawdzi? Nie, jestem optymistą, sam robię dla siebie. Wybrałem twórczość mi bliską. Jakie blaski, jakie cienie, o czym jest ta mowa? HCWD za nieprzemyślane słowa. Ora! To był, a teraz będzie stary. Jestem wielkim panem.